Επίσης. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογενείας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Έγινε και ο αγιασμός, όλα κανονικά, διότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις με άλλο τρόπο. Στο Ιράν, στην Ελλάδα ζούμε, μια χώρα που οτιδήποτε ξεκινάει κάνει έναν αγιασμό. Βουλή είναι αυτό, μαγαζί είναι αυτό, η χώρα η ίδια κτλ. Κτλ. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε κι εμείς αυτή την σεζόν που σήμερα ξεκινάει εδώ στο Real, γυρίσαμε όλοι, να την ξεκινήσουμε με έναν αγιασμό. Έναν ιερέα βρήκαμε και έκανε και μια μνημόνευση, όπως λέμε, τους βασιλείς, διότι είναι η μόνη άφθαρτη πολιτική δύναμη και είναι το μέλλον, η ελπίδα και αυτού του τόπου. Γιατί οι βασιλείς γενικότερα είναι μέλλον για πάρα πολλούς τόπους. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς ήρθατε, αν ήρθατε τώρα πρόσφατα, αν ήσασταν εδώ. Ελπίζουμε να έχετε δύναμη, να βγει και αυτή η χρονιά πιο δύσκολη από την προηγούμενη, πιο δύσκολη από την προπροηγούμενη. Κάθε χρονιά που έρχεται, αντί να γίνεται καλύτερη, με τόσα πακέτα μέτρων που λαμβάνει ο καθένας που κάνει τον Πρωθυπουργό, γίνεται χειρότερη. Και αυτός ο Σεπτέμβρης, λοιπόν, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, βλέπουμε, ζούμε, είναι χειρότερος από τους προηγούμενους. Είμαστε εδώ όμως, θα είμαστε εδώ. Ελπίζουμε να βγει το καλύτερο από τον ελληνικό λαό, όχι το σύνολο του λαού, δεν μας αφορά. Από το κομμάτι που έχει κάτι καλό να δώσει και που το έχει σε ύπνωση. Ελπίζουμε να τελειώσει το πείραμα κάποια στιγμή και από πειραματόζω, που όλοι το έχουμε αποδεχθεί, να γίνουμε λαός κανονικός που παίρνει την τύχη του στα χέρια του. Ωραίο ακούγεται, δύσκολα γίνεται, αλλά όταν γίνει όμως είναι πάρα πολύ καλό. Όποτε έχει συμβεί και σε αυτόν τον τόπο στο παρελθόν και σε άλλους τόπους επίσης στο παρελθόν. Μέχρι τότε θα κάνουμε Ολυμπιακούς. Ίσως επειδή πρόκειται και για τον ελληνικό λαό, παρολυμπιακούς. Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη σε έναν καινούριο μαραθώνιο. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας και γολγοθάς τον οποίο ακολουθούμε. Εμείς λοιπόν αυτό το μαραθώνιο μαραθώνας θα το κερδίσουμε. Θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και θα πούμε στο τέλος τον ενικήκαμεν. Και θα πούμε στο τέλος να βγούμε από το ευρώ. Στην αρχή θα το πούμε, αλλά μπορεί να συμβεί και στο τέλος. Είναι ο κύριος Σαμαράς, είναι ο κύριος Παπανδρέου. Όταν ήταν πρωθυπουργός ο Παπανδρέου και τώρα που είναι πρωθυπουργός ακόμα, μέχρι τώρα που μιλάμε, ο Αντώνης Σαμαράς, που παρομοιάζουν όλο αυτό που συμβαίνει στον ελληνικό λαό με μαραθώνιο ο ένας, με μαραθώνα ο άλλος, διότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο πρωθυπουργών. Μπορεί να εφαρμόζουν ακριβώς τα ίδια, να λένε τα ίδια ναι, να εκτελούν τόσο πιστά τις ίδιες διαταγές, εντολές από τα γνωστά κέντρα Ευρώπης και αλλού. Όμως υπάρχει μια διαφορά, την καταλαβαίνει ο καθένας μεταξύ Σαμαρά και Παπανδρέου. Το τραγούδι που θα κυριαρχήσει σήμερα είναι ιταλικό, έχει τίτλο «Dalla parte del Toro». Περιγράφει την σκηνή του Ταύρου και του Ταυρομάχου, μόνο που εδώ δίνει μια έξτρα δύναμη στον Ταύρο, θέλοντας να μας πει το τραγούδι και ο ποιητής, ότι είναι ο λαός που δεν αντέχει πια να του συμπεριφέρεται έτσι ο Ταυρομάχος και κάποια στιγμή γυρίζει, παίρνει ανάποδες όπως λέμε, και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε Ταύρος σε αλλοπολείο ή μη. Έτσι λοιπόν, αφού δεν το κάνει ο ελληνικός λαός, το ψάχνουμε από διάφορες εμείς μεριές, σήμερα από αυτό το πολύ ωραίο, ρυθμικό, ιταλικό τραγούδι. Έχουμε δηλώσεις του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνεις στο φορείο. Εγώ τι παραπάνω να πω. Αλεγρία. Αυτό δεν φωνάζω δύο χρόνια τώρα. Αλεγρία. Φαίνεται ότι έξω έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν. Μέσα τι θα γίνει, εδώ στην Ελλάδα που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Αλεγρία. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Πολύ καλά τα λέει ο κύριος Αντώνης. Πάντα είχε αυτό το χάρισμα με πάθος να περιγράφει και να καταγγέλει τα αρνητικά που βλέπει και που διαισθάνεται ο ίδιος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Εκφράζει όλους μας, νομίζω, για τα μέτρα της κυβέρνησης που δεν έχουν φτάσει το λαό σε αυτό το σημείο να μην ξέρει τι του ξημερώνει, να μην οδηγούν πουθενά, να τον οδηγούν σε περισσότερη φτώχεια και αυτά τα μέτρα, γιατί είχαμε και άλλο ένα πακέτο πριν λίγο καιρό, την κυβέρνηση Παπαδήμου, είχαμε και νωρίτερα οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και αυτές έφερναν μέτρα, ειδικά πέρυσι τέτοια εποχή, πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε πρωθυπουργό τον Γιώργο. Έχει περάσει ένας χρόνος και έχουν ξεχαστεί όλα. Πέρυσι τέτοια εποχή συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο σε κάτι αίθουσες, στη Θεσσαλονίκη, σε κάτι υπόγεια, κάτι πρωτοποριακά αυτά του Γιώργου τα ωραία και αποφάσιζε μέτρα συνεχώς, κάθε εβδομάδα, τα οποία δεν απέδωσαν μηδέν. Τούτο το πακέτο που είναι το τελευταίο επίσης, όπως και τα προηγούμενα, θα αποδώσει και αυτό, όπως λέει ο Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε όμως και διαφημίσεις, διότι η αγορά κινείται, μην νομίζετε ότι έχει πέσει. Παίξε και κέρδισε. Πάρε μέρος στο νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ και γίνε εσύ ο τυχερός εκατομμυριούχος. Βάλε στοίχημα πότε θα μείνεις άνεργος, πότε θα χάσεις τη δουλειά σου. Σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες. Πρόβλεψε την ημέρα που το αφεντικό θα σε καλέσει στο γραφείο και θα σου ανακοινώσει την απόλυση και κέρδισε μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάντεψε την ημέρα που θα περάσεις στην πόρτα του ΑΕΔ μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους συμπολίτες σου. Σημείωσε στα ειδικά δελτία του ΟΠΑΠ τις 5 πιθανές ημερομηνίες απόλυσης και κλείσε το μάτι στην τύχη. Παίξε και κέρδισε πότε θα μείνεις άνεργος. Πάρε την ατυχία στα χέρια σου και γίνε εσύ ο εκατομμυριούχος. Ο ΟΠΑΠ, όπως ακούτε, μπλουτίζει τα προγράμματά του. Είναι ανερχόμενη η εταιρεία ακόμη, γι' αυτό θέλουν να την πουλήσουν. Οπότε υπάρχουν πολλά παιχνίδια που μπορούν να σας κάνουν από τελείως φτωχούς εκατομμυριούχους. Να, ένα από αυτά το ακούσαμε μόλις τώρα. Το μήνυμα του Πρέζα TV Blog που μας έστειλε θα απαντηθεί εντός ολίγου. Ακούσαμε και νωρίτερα στο Σαμαρά το Αλεγκρία. Είναι το τσίρκο αυτό το καναδέζικο, το πολύ διάσημο στον κόσμο, που ξεκινάει από σήμερα τις παραστάσεις του. Υπάρχει ένα σχετικό τραγούδι το οποίο συνοδεύει μουσικά όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Πρόκειται για το τελευταίο τέτοιο πακέτο περικοπών. Άλλο δεν αντέχει η ελληνική οικονομία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο, να ευθυμίσουμε. Αν μη τι άλλο, οι πρωθυπουργοί αυτοί αναλώσιμοι που ανά τρίμηνο, τετράμηνο έρχονται να σώσουν τη χώρα και καταφέρουν το ακριβώς αντίθετο, προσφέρουν γέλιο. Έχουμε να θυμόμαστε και από το Σιμίτη που δεν θα πάει στην εκδήλωση σήμερα, τον Καραμαλή. Τους υπόλοιπους, τον Γιώργο βέβαια, κορυφαίος του χορού, και ο Σαμαράς μια χαρά τα πάει για αρχή, πραγματικά τα πάει πάρα πολύ καλά. Η παράσταση λοιπόν αυτή, ακούσατε το τραγούδι με τίτλο Αλεγκρία, τροποποιεί λίγο το πρόγραμμά της, επειδή έχει έρθει στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα. Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι που θα ακουστεί σήμερα το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ανεργία. Ανεργία. Με ουρκάτσο κρίτα. Ανεργία. Με δηλητούσο κρίτα. Με ραρουγέντε. Σε ρε. Με ραράτη ανιαφά. Ανεργία. Αυτό θα ακουστεί σήμερα, λόγω χώρας, λόγω κατάστασης, νομίζω σε λίγο περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο θα είναι άνεργοι. Οπότε μην πολύ σκοτίζεστε όταν ακούτε ότι θα περικοπούν μισθοί, μισθός δεν θα υπάρχει. Ζήστε άνετα. Βέβαια θα κοπεί και το επίδομα των ανέργων. Έχει κοπεί και από ό,τι λένε θα μπει και εκεί χέρι γιατί δεν βγαίνουν αλλιώς. Ο δε Στουρνάρας είναι τόσο πρόθυμος, 12 του ζητήσαν, 20 έχει έτοιμα, 20 δις. Ώστε αν κάτι στραβώσει με την Τρόικα και πει δεν μ' αρέσει αυτό από τα 11,8, το βγάζει αμέσως, δεν θα χρονοτριβήσουμε και μπαίνει το επόμενο, έχει 20-25 άμα χρειαστεί. Και γιατί όχι και 30 και 40 έτσι κι αλλιώς δεν θα πληρωθεί τίποτα από αυτά. Το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Ποια ένα παιχνίδι είναι. Ας βάλουν μέτρα. Δεν δίνονται από τον κόσμο. Δεν έχει. Από ό,τι λένε οι περισσότεροι, μπορεί κάποιοι να έχουν ακόμα έτσι για να τηρηθεί η διαδικασία και τα προσχήματα ότι είναι μια οργανωμένη χώρα που παίρνει κάποιος μέτρα και κάποιος άλλος πάει και πληρώνει. Η λύση είναι στα τυχερά παιχνίδια. Παίξε και κέρδισε. Πάρε μέρος στο νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ και γίνε εσύ εκατομμυριούχος. Βάλε στοίχημα το ποσό της μείωσης μισθού που θα σου ανακοινώσει η επιχείρηση που ακόμη εργάζεσαι. Βρες το ακριβές ποσό της μείωσης που θα σου ανακοινώσει το αφεντικό σου τον επόμενο μήνα. Θα είναι μείωση 10%, θα είναι 20%, θα είναι 30%, θα είναι 40%. Μάντεψε το ακριβές ποσό και άσε τους άλλους να κλαίνε τη μοίρα τους. Σημείωσε στα ειδικά δελτία του ΟΠΑΠ τις 4 πιθανές εκδοχές μείωσης μισθού που ακόμα παίρνεις και κλείσε το μάτι στην τύχη. Παίξε και κέρδισε πόσο θα μειωθεί ο μισθός σου. Πάρε την ατυχία στα χέρια σου και γίνε εκατομμυριούχος. Εδώ Ελληνοφρένεια για όσους έχετε απορίες. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια, για καλό ξεκίνημα, να πάνε όλα καλά. Τα αντιστρέφουμε, τα γυρίζουμε. Να είναι όλα καλά όντως και το καλό δεν σημαίνει ήρεμο, το ακριβώς αντίθετο. Να είναι όλα πολύ ζωηρά, με πολύ φασαρία, επιτέλους να τελειώσουμε αυτή τη χρονιά με όλους αυτούς. Δύσκολο, το βλέπω γιατί θέλει διάθεση πάνω απ' όλα. Διάθεση δεν πολύ υπάρχει από ό,τι μπορώ να καταλάβω, εκτός πια αν είναι κάτι τόσο πολύ καλά κρυμμένο, είναι ένα είδος παραλλαγής και κάποια στιγμή το βγάλουμε έτσι όπως ξέρουμε και τα βγάζουμε. Να τελειώσουμε με όλους αυτούς, είτε λέγονται Σαμαράδες, Στουρνάρες, Βενιζέλη. Κουβέλιδες, κουβέλης, και τρόικες, εντολές από το εξωτερικό, φόβους που έχουμε πάρα πολλούς, ψευδεστήσεις, αυτές και αν τις έχουμε, και αυταπάτες. Από αυτές πια, άλλο τίποτα. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνο εσείς που δεν περνάτε καλά σε αυτόν τον τόπο, υπάρχουν και άλλοι που πραγματικά ζορίζονται. Αλλά αυτή τη στιγμή και την αγωνία του κόσμου κατανοώ και μέσα στον κόσμο είμαι και μέσα στον κόσμο ζω και αυτό το πράγμα είναι και η δικιά μου η αγωνία και σας πληροφορώ ότι αν βρισκόσταν και εσείς στη θέση μου πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ και λέω και εκείνο εκεί το μέτρο να κάνουμε και εκείνο εκεί τον άνθρωπο να βάλουμε και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ. Να πούμε ότι ψευόμαστε όλοι την εκλεγμένη κυβέρνηση και τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος κάνει μια δουλειά δύσκολη. Και το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ δεν ανήκω στους όλους. Φαντάζομαι και αρκετοί. Δεν σέβομαι κανέναν από όλους αυτούς. Ήταν ο Νίκος Ευαγγελάτος. Προχτές έκανε ένα σχόλιο και θεώρησε χρήσιμο να πει ότι σέβεται την κυβέρνηση, τον Στουρνάρα. Δεν σέβομαι καμία κυβέρνηση τέτοιου τύπου και κανέναν Στουρνάρα. Και σαν πρόσωπο και σαν πολιτικό. Και σαν οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς, σαν επιστήμονα, κυρίως σαν επιστήμονα. Δεν έχω σεβασμό, έχω μάθει σεβασμό, τον σεβασμό να τον δίνω εκεί που πραγματικά αξίζει, σε αυτούς που πραγματικά προσφέρουν κάτι καλό στον τόπο, σε ένα κοινωνικό σύνολο, εν πάση περιπτώσει. Δεν σεβόμαστε κάποιον επειδή έτυχε να είναι υπουργός, επειδή έχει φυλήσει κατουρημένες ποδιές, αυτό δεν αφορά τον Στουρνάρα, αφορά όλους τους άλλους. Επειδή μονίμως γλύφει τον αρχηγό ή οτιδήποτε άλλο, επειδή μονίμως σκύβει το κεφάλι και επειδή μονίμως κάνει κακό στον τόπο του. Πάρα πολύ απλά, οι τελευταίες κυβερνήσεις με την έγκριση του ελληνικού λαού κάνουν κακό στον τόπο. Και ο Γιώργος Παπανδρέου με εκείνο το περίφημο 44% έκανε κακό στον τόπο και η κυβέρνησή του. Ήθελαν, δεν ήθελαν, το κακό το έκαναν. Και οι επόμενες, τριφασικές με τον Καρατζαφέρη, χάθηκε κι αυτός. Ο Παπαδήμος και τούτη εδώ συνεχίζει να κάνει κακό. Και κάνει κακό επειδή παίρνει πάρα πολλά μέτρα, φτωχαίνει τελείως την κοινωνία, δημιουργεί παγωμάρα και νέκρα, χωρίς να καταφέρνει αυτό που αρχικά θα ήθελε. Αυτό λέγεται κακό. Αυτό είναι το κακό, για να μην χάσουμε και όλες τις έννοιες. Αλλά έτσι λοιπόν, δεν σεβόμαστε όλους αυτούς. Το ακριβώς αντίθετο και ευχόμαστε ό,τι χειρότερο. Και σαν πρόσωπα και σαν πολιτικά σχήματα. Όχι ότι θα αλλάξει τίποτα, θα βρεθούν άλλοι. Αλλά μια που μας ήρθε εδώ και είναι και αρχή και είμαστε στις καλές μας, να ευχηθούμε ό,τι χειρότερο σε όλους αυτούς και ό,τι καλύτερο στους αντιπάλους τους, σε όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Με τη βοήθεια πάντα των πόλων του κόσμου. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με όλες αυτές τις καλές ευχές. Τρόποι επικοινωνίας είναι τρεις. 211-200-8200. Απαντάω αποστόλης εκεί, σας καταγράφει και όλα τα υπόλοιπα. Με SMS, real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Και στέλνουμε και mail όσοι έχετε και θέλετε στη διεύθυνση στούντιο παπάκι realfm.gr. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο. Και αν ο Σαμαράς είναι λίγος, αποδειχθεί λίγος, σίγουρα, επειδή είναι και η μέρα τέτοια, 3 του Σεπτέμβρη, θα στηριχτούμε στη βοήθεια ενός μεγάλου ηγέτη, ο οποίος είναι πάντα παρόν στα όσα γίνονται στην Ελλάδα, δεν λείπει ποτέ και με την εμπειρία του βοηθάει. Ελληνίδες, Έλληνες, μην αγχώνεστε για όσα γίνονται και θα γίνουν. Μην αγωνιάτε για όσα σας ετοιμάζουν. Για όσα επεξεργάζονται άλλοι για λογαριασμό σας. Πατριώτες και πατριώτισσες, μην ανησυχείτε καθόλου για το μέλλον σας. Η Δημάρ είναι εδώ. Η Δημάρ έχει και θα βάλει κόκκινες γραμμές. Και πράσινες και κίτρινες και πορτοκαλί και βεραμάν και γαλάζιες και μπορδοροδοκόκκινες. Δώσε γραμμές στη Δημάρ και είναι έτοιμη να τις βάλει. Φανταστείτε να μην ήταν η Δημάρ. 11,8 δις χτυπάνε όσους έχουν χτυπήσει και στο παρελθόν με μοναδικό τρόπο, όσα ούτε ο Γιώργος δεν είχε τολμήσει που ήταν ο πιο πρόθυμος να κάνει. Παρόλα αυτά τα παίρνουν τα μέτρα, τα συζητάνε τώρα στην αρχή, πετάνε λίγο παραπάνω, θα αφαιρέσουν κανένα δυο μετά για να φανούν και καλοί. Πάντως το 11 θα μείνει. Και φανταστείτε όλοι να μην ήταν η Δημάρ με τις κόκκινες γραμμές, με την αριστερή ευαισθησία, την αριστερή προσέγγιση, τι ακριβώς θα είχε συμβεί. Ευτυχώς που είναι ο Κουβέλης, αλλά ακόμη και αν ο Κουβέλης δεν είναι, είναι πάντα δίπλα μας ο Γιώργος, ο οποίος και αυτός ποτέ δεν λείπει από τους κρίσιμους αγώνες του ελληνικού λαού. Είναι πάντα εδώ. Θα ήθελα να ανακοινώσω προς το σώμα ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, ζητεί ολιγοήμερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει. Η Βουλή ενέκρινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Μπράβο! Πρόκειται για το τελευταίο τέτοιο πακέτο περικοπών. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Σήμερα η Ελλάδα μετέχει ολόκληρη σε έναν καινούριο μαραθώνιο. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε να αποφευθούν οι οριζόντιες περικοπές με τις οποίες είμαι κατηγορηματικά αντίθετος, όχι στις οριζόντιες περικοπές, όχι περαιτέρω μάτωμα της ελληνικής κοινωνίας. Φανταστείτε να έλεγε και ναι στις οριζόντιες περικοπές. Ευτυχώς είναι ο Κουβέλης εκεί. Νιώθουμε μια σιγουριά όλοι ότι θα προτάξει τα στήθη του και δεν θα γίνουν όλα αυτά που είναι να γίνουν. Και μετά αλλάξαμε πλευρό. Και εκεί που αλλάζαμε πλευρό έχουμε και λαό, βέβαια είναι πρώτων διακοπών, αλλά όμως ο λαός είναι πολύ έμπειρος, κυρίως όταν είναι στα χέρια του Αποστόλη. Ναι. Α, όχι, το παρατρέξαμε. Φτάσαμε Χριστούγεννα. Φτάσαμε Χριστούγεννα και ακόμα δεν τέλειωσε το καλοκαίρι. Μόλις μπήκε ο Σεπτέμβρης. Φιλαράκι, να σου πω. Έλα. Εμείς κάνουμε Χριστούγεννα σε χώρες του νοτίου ημισφαιρίου, έτσι. Έτσι, μ' αρέσει. Για να τις κάνουμε με μαγιό, με ανάλογη παρέα. Έλα, καλώς όρισες τώρα, τα κεφάλια μέσα. Όχι. Καλό φθινόπωρο. Ωραία, που. Να σου πω. Έλα, τι. Τώρα που φτάσαμε, βάλε την Παρασκευή μια σακυρούλα έτσι για να θυμόμαστε τι ωραίο που είναι το καλοκαίρι. Επειδή άρχισε η σεζόν, λες, ναι. Τώρα μπορεί να σου κάνει το χατήρι. Α, τώρα μπορεί. Ναι. Μαριλινάτσα. Μαριλινάτσα. Αποστόλη. Αποστόλη. Ναι. Έλα, η Έλενα από Καβάλα, είμαι, τι κάνει. Έλενα Καβάλα, Έλενα, τι κάνει. Καλά, εσύ πώς πέρασε το καλοκαίρι, πες μου. Πάρα πολύ ωραία. Καλώς όρισες πίσω. Καλώς ήρθες. Ανεργία! Και την Ελλάδα, κάγκελα. Ανεργία. Ανεργία. Ανεργία. Και τα μυαλά, ναι, ναι, and the brains took angels. Πότε θα γυρίσετε πίσω? Γυρίσαμε, αγάπη μου, σκάσε, δεν καταλαβαίνεις. Πήγαμε διακοπές, 1,5 μήνα, πολύ ωραία ήταν, αλλά δεν φτάνει. Και όλοι δεν ανέβετε καμία καβάλα, ρε, να ρωτήσω. Δεν ανεβήκαμε, δεν ανεβήκαμε, γυρίσαμε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ευρώπη, δεν έφτανε και ο χρόνος. Ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί μείνανε κάτι λεφτά στην άκρη, κάτι παλιολεφτά που ήθελα να τα χαλάσω και δεν είχα χρόνο άλλο. Καλημέρα, από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο. Καλημέρα, τι θες να κάνω. Θέλω να πω το εξής. Από τότε που ανέβηκε πάνω η Νέα Δημοκρατία και ευχήθηκε ο επίτιμος ευημερία στον ελληνικό λαό. Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι μήνες χειροτέρευσης και προβλημάτων. Εγώ έχω πέσει στο κρεβάτι ένα μήνα. Ο άντρας μου επίσης το ίδιο. Του βρήκανε, λέει, μία νόσο μενιέρ που δεν την ξέρω. Η γιαγιά μου έπαθε καρκίνο. Καλά είναι. Ξέρεις γιατί είναι καλά? Γιατί, για πες. Γιατί σκέψω αυτό να το πάθαινες, ξέρω εγώ, χειμώνα. Να μπορείς να ξεχειμωνιάσεις. Καλύτερα που το έπαθες τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Και γλίτωσες έξοδα, διακοπές με τα πιτσιρίκια, το ένα τ' άλλο. Καλύτερα στο κρεβάτι. Ξέρεις τι οικονομία σου κάνε. Παιδί μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Να λες καλά. Ευχαριστώ, Δράκουλα. Ευχήθηκε, λέω, ευχές, λέω, αν είναι δυνατόν. Έχεις και παιδιά? Έχω και παιδιά. Άμα είναι τυχερά, θα τους χτυπήσει τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, θα τους χτυπήσει το κακό. Να γλιτώσουν και τίποτα. Γεια σου, Αποστολή. Μια χαρά. Κανείς. Καλά. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Τι τελευταία εκπομπή? Πρώτη εκπομπή σήμερα. Α, ναι. Κατάλαβες, έτσι. Ναι, ναι. Καλό καλοκαίρι είχατε. Έτσι θα τα λες τώρα. Δεν λες καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι είχατε. Είχαμε. Καλό χειμώνα τώρα με νέα μέτρα. Είναι βέβαιο αυτό. Ναι. Είναι βέβαιο. Πώς το βλέπεις? Πάμε σε εκλογές. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή τρικομματική θα αντέξει περισσότερο από τα Χριστούγεννα. Πού πήγατε? Πήγαμε στη Χαλκιδική. Αχου, δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε λεφτά. Σε φίλους, σε εξοχικό φίλων. Α, οι φίλοι έχουν εξοχικό, για δώσ' μου διευθύνσεις. Τα δηλώνουν αυτά? Α, να σου πω κάτι. Τι? Το καλοκαίρι θα μας λείψετε πάρα, μας λείψατε πάρα πολύ. Α, ναι, ναι, μπράβο, καλά πας. Και γι' αυτό ακούγαμε ελληνοφρένια.net. Μπράβο, μ' αρέσεις. Κάναμε επανάληψη. Και συνεχίστε τώρα και όλο το χειμώνα ελληνοφρένια.net, μην ξεχνάτε. Όχι, δεν το ξεχνάμε. Να σου πω. Ναι. Σε ποιο πόδι? Το δεύτερο. Αχου, το μεσαίο. Ναι, ναι. Καλά είναι, ξέρεις εσύ. Και το ελληνοφρένια.net άνοιξε και αυτό σήμερα. Ανοιχτό ήταν δηλαδή, απλά λειτουργεί ξανά. Υπάρχουν άρθρα εκεί, υπάρχουν άρθρα που μας αρέσουν, τα έχουμε ψαρέψει από αλλού, τα βάζουμε πάντα μόλις μπαίνετε αριστερά. Υπάρχουν ειδήσεις που δεν τις προβάλλει όπως θα πρέπει κάποιο μέσο ενημέρωσης, οπότε τις βάζουμε κάτω δεξιά, ειδήσεις θαμμένες, κρυμμένες όπως τις αποκαλούμε. Πάντα βέβαια ακούτε την εκπομπή και από εκεί και από το Real.gr αμέσως μετά και από τον ενικό νομίζω, .gr. Γενικώς έχετε πολλούς τρόπους να ακούτε, να μας διαβάζετε και αφήνετε και μηνύματα όμως, τα οποία τα βλέπουμε όλα, τα λαμβάνουμε υπόψη μας και συνεχίζουμε την πορεία μας έτσι όπως εμείς νομίζουμε σωστά, παρόλο που λαμβάνουμε υπόψη τα μηνύματα σας. Σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιορτάζει όλη η αριστερά, γιατί πριν 38 χρόνια γεννήθηκε τέτοια εποχή ο Τσίπρας, αφενός, αφετέρου έχουν ίδια ηλικία, μαζί με το Πασόκ. Σαν σήμερα γεννήθηκε και το Πασόκ, οπότε έχει κάθε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ φαντάζομαι να γιορτάζουν την ίδρυση του Πασόκ. Εμείς θα κάνουμε μια μίνι έτσι αναφορά, πώς αναχωρέσει σε μια ώρα για αυτή τη μεγάλη προσφορά αυτού του μεγάλου κόμματος, ποιος δεν έχει να θυμηθεί πόσο άλλαξε η Ελλάδα στα χρόνια του Πασόκ. Ένα μικρό μίνι αφιέρωμα με μια εμβληματική προσωπικότητα από τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο που πια δεν ανήκει εκεί η προσωπικότητα, ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Άλλωστε και παλιά, αλλά κυρίως τώρα, τον ταΐζουμε όλοι μαζί. Τι σημαίνει ανάπτυξη για τους σοσιαλιστές, συντρόφοι? Ασφαλώς ανάπτυξη δεν μπορεί να σημαίνει ένα χαλήνοτο κυνήγι του επιχειρηματικού κέρδους, όπου οι συνεχείς μειώσεις του εισοδήματος βαδίζουν δίπλα-δίπλα με τις απολύσεις χιλιάδων εργατών, με τη δημιουργία νέων στρωμάτων φτώχειας και νέων ελίτ πλούτου και με τον θρίαμβο του κεφαλαίου πάνω στην εργασία. Αυτό δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για μας τους σοσιαλιστές. Και χρόνια μας πολλά για τα γενέθλια του Πασόκ. Αντίο κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Διότι τον Άκη Τσοχατζόπουλο τον ταΐζαμε κάποτε σαν Ελλάδα, αλλά και τώρα ακόμη που είναι στον Κορυδαλό τον ταΐζουμε. Αφιερωμένο στους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εφόσον σήμερα γιορτάζουν και αυτοί σε μια άλλη εκδήλωση στην Νίκαια τα 38 χρόνια του ΠΑΣΟΚ μέσω της ΤΑΔΕΣ, συνιστώσας κτλ. Κτλ. Οικειοποιούμενοι τα συνθήματα τα τότε, κοινωνική απελευθέρωση, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Πάρτε και τον Άκη Τσοχατζόπουλο να τον έχετε, διότι ΠΑΣΟΚ, παρακαταθήκη ΠΑΣΟΚ χωρίς τη Λαμογιά δεν υπάρχει. Το ξέρουμε όλοι. Όποιος παίρνει τα θετικά, αν υπήρχαν θετικά, θα πάρει όλο το πακέτο. Και αν για κάτι μένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τόπο, είναι για τη διαφθορά του, όχι μόνο τη δική του, τον εκμαυλισμό συνειδήσεων εκατομμυρίων Ελλήνων, την αρπαχτή, όλη αυτή την ευκολία, την αντίληψη. Αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αυτή κυρίως ήταν η προσφορά του. Πέταξε και κάποια ψίχουλα στον κόσμο, όπως συμβαίνει πάντα, διότι τους ήθελε συμμάχους. Τσίμπησε ο κόσμος όσο τίποτε άλλο, όπως περίπου τσιμπάει τώρα σε ανάλογες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, να τον χαίρεστε όλοι μαζί, να γιορτάσετε και το αμιγός ΠΑΣΟΚ και το επόμενο ΠΑΣΟΚ που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Βεβαίως, στο ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κύριος εορτασμός. Θα πάει μόνο στο Βενιζέλος, έτσι κι αλλιώς δεν πολύ θέλουν οι υπόλοιποι. Δεν θέλει να θυμάται κανείς τίποτα από το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει όμως κάποιος, κάποια, που θυμάται τα πάντα. You have reached ΠΑΣΟΚ. Please hold. Ραδιοσυντονιστή. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ εκ μέρους της κυρίας Δήμητρας Παπανδρέου. Μάλιστα. Σχετικά με την σημερινή εκδήλωση στον Μπενάκη. Ναι, ναι. Που έχει μια πρόσκληση από τον πρόεδρο, από τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, ναι. Τώρα στην Πανστρατιά που έχει κάνει ο πρόεδρος, έχει καλέσει όλους. Τελικά η κυρία Παπανδρέου πήρε να ενημερώσει ότι θα παρευρεθεί σήμερα. Α, μάλιστα. Γιατί έπαιζε αν θα έρθει ή όχι και μας είχαν πει να ενημερώσουμε. Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Και θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί. Α, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. και σχετικά με την χάρη που είχε ζητήσει ο κύριος Βενιζέλος, ναι, ναι. Θα ανταποκριθεί η κυρία Παπανδρέου. Είχε ζητήσει αν μπορεί να φέρει δύο πένες του ιστορικού ηγέτη μαζί. Α, μάλιστα. Και τα δύο κομπολόγια και δύο κοστούμια να δείξουμε στο λαό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με την έννοια ότι θα ενώνεται το παλιό ΠΑΣΟΚ, το ιστορικό ΠΑΣΟΚ με το νέο ΠΑΣΟΚ που έρχεται τώρα, ας πούμε, με τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, γιατί είχε ζητήσει η κυρία Παπανδρέου, αν γίνεται να κάνουν κάποια εμφάνιση μαζί με τον κύριο Βενιζέλο. Να ανέβουν μαζί. Να σας πω, δηλαδή για αυτό το θέμα, ας πούμε, πρέπει να μιλήσετε με το γραφείο του Προέδρου. Με το γραφείο του Προέδρου, ναι, λέτε. Ναι. Αλλά θα μιλήσω εγώ. Ναι. Θα μιλήσω. Mm-hmm. Πάντως, αν θα θέλετε. Είναι εκεί. Θα είναι εκεί, θα φέρει τις δύο πένες, θα φέρει και αυτή που έχει υπογράψει το συμβόλαιο με το λαό. Η μία θα είναι αυτή, δύο κοστούμια επίσημα και δύο κομπολόγια, τα πιο πολύ χρησιμοποιημένα. Α, μάλιστα. Ναι, από και χρυμπάρι. Και την ιστορική διακήρυξη της 3 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα. Θα έχει φέρει εκεί. Απλά μόνο αυτό, αν γίνεται να ανέβει με τον κύριο Βενιζέλο, θα το ήθελε πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, βέβαια. Θα σας δούμε το βράδυ. Ναι. Να είστε καλά, γεια. Χρόνια πολλά. Και να μην χανόμαστε, αυτό είναι πολύ βασικό. Θα τα φέρει όλα. Το βράδυ, όσοι πάτε στο Μουσείο Μπενάκη, θα έχετε τη χαρά να απολαύσετε τα αντικείμενα του μεγάλου ιστορικού ηγέτη. Επίσης, σήμερα κυκλοφορεί και το Unfollow στην Αθήνα, το ένατο τεύχος ανανεωμένο, με συνέντευξη του Πρωθυπουργού, του επόμενου, Αλέξη Τσίπρα. Έχει ένα ωραίο εξώφυλλο. Όποιος θέλει να μάθει τι ακριβώς λέει ο αυριανός Πρωθυπουργός, μπορεί να πάρει το Unfollow για να είναι ενημερωμένος. Έχει και άλλα βέβαια θέματα, όχι μόνο συνεντεύξεις πρωθυπουργών. Γενικώς είναι οι προσπάθειες, είπαμε, μέσα στην κρίση που κάνουν άνθρωποι του χώρου, των μέσων ενημέρωσης, το παλεύουν όπως μπορούν. Μέσα στις δυσκολίες γενικότερα και σε αυτά τα παράξενα τοπία που ξεπετάγονται συνεχώς. Με μία διαφήμιση πάμε στις κανονικές διαφημίσεις. Νέα Δημοκρατία. Τα δικά μας πακέτα μέτρων είναι τα καλύτερα. ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν ήταν τα δικά μας καλά? Νέα Δημοκρατία. Τα δικά μας είναι μέτρα 11 δις. Μπορεί και περισσότερα. ΠΑΣΟΚ. Τα δικά μας ήταν 11 δις μόνο την πρώτη φορά. Και θυμίζουμε, ακολούθησαν άλλα 4 πακέτα. Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά τα δικά μας τα εγκρίνει η καγκελάριος Μέρκελ. ΠΑΣΟΚ, και τα δικά μας τα ενέκρινε η καγκελάριος Μέρκελ. Υπήρχε περίπτωση να πάρουμε μέτρα χωρίς να τα εγκρίνει η καγκελάριος? Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά με τα δικά μας μέτρα θα βγούμε από την κρίση. Πασόκ, και με τα δικά μας μέτρα θα βγαίναμε από την κρίση. Νέα Δημοκρατία, με τα δικά σας μέτρα μπήκαμε πιο βαθιά στην κρίση. Πασόκ, ενώ με τα δικά σας θα βγούμε από την κρίση. Δημάρ, ηρεμήστε αδερφές μου, ηρεμήστε. Και οι τρεις μας αγωνιζόμαστε για να βγει η χώρα από την κρίση. Εμπρός λοιπόν. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Δημάρ. Τρεις πούτες πέρδικες. Με αυτά τα μέτρα που παίρνονται στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν σηκώνεις τον ασθενή στα πόδια του, αλλά το ρίχνεις στο φορείο. Φτάσαμε στο σημείο ο κόσμος να μην ξέρει τι του ξημερώνει αύριο. Και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση να μην καταλαβαίνει τι τραβάει ο κόσμος. Αυτά τα πολύ σωστά και τα πολύ ωραία τα έλεγε ο Σαμαράς πέρυσι 30 Σεπτεμβρίου, όταν είχαν ληφθεί τότε τα μέτρα από την κυβέρνηση Πασόκ, και τα έλεγε πολύ ωραία ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Απορώ πως και εμείς στεκόμαστε και επιμένουμε σε αυτό. Τέλος πάντων, χαιρετισμούς στο λατομείο της Κορίνθου που μας στέλνουν εκεί τα παιδιά. Χαιρετίσματα, καλή αρχή. Να είστε καλά, να δουλεύετε, να έχετε δουλειά, να δουλεύετε πάντα με κέφι. Ορμή, δεν είστε μόνοι που δουλεύετε. Ακούστε και αυτόν, όπως λέγαμε παλιά, για να νιώθετε ότι δεν είστε μόνοι που έχετε δουλέψει. Υπήρξε εποχή που πληρωθήκατε με μισθό ή με μπλοκάκι ή οτιδήποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε? Είμαι μηχανικός από το 1999. Μάλιστα. Εργαζόμουν μέχρι το 2007. Μεσολάβησαν βέβαια η θητεία μου στην Αμερική. Εργαζόμουν με μπλοκάκι ως μηχανικός. Και αργότερα, το 2004 στο 2007, ναι, συμμετείχα σε μια οικογενειακή τεχνική εταιρεία. Ναι. Χωρίς βέβαια, γιατί ο κόσμος ακούει εταιρεία τεχνική και νομίζω ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεγάλα έργα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ακόμα τότε η περίοδος που οι τεχνικές εταιρείες μπορούσαν να βγάζουν το χαρτζιλίκι. Από μικρό στα βάσανα, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν. Άλλη μια συνέντευξη στο Γιώργο Αυτιά χτες, αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Τα νέα ήθη της πολιτικής, μίλησε το κλασικό, έχουμε ακούσει από πάρα πολλούς, ότι όλοι δουλεύουν σε αυτόν τον τόπο, όσοι θέλουν να διεκδικήσουν τα κοινά και κυρίως στην Πρωθυπουργία. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης έχει δουλέψει, δεν τα αμφισβητούμε, δεν τα ξέρουμε άλλωστε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τον τρώει σε αυτά ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Δουλεύω από 23 ετών. Κολλάω ένσημα από 23 ετών. 22 ίσως. Για την ακρίβεια, για να είμαι δίκαιος, από 21. Κολλάω ένσημα από 23 ετών. 22 ίσως. Για να είμαι δίκαιος από 21. Τόσο πολύ τον έχει σημαδέψει αυτή η διαδικασία. Δεν θυμάται καν τα χρόνια, δεν έχει καμία σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία πόσα λένε όλοι αυτοί. Άλλα λένε, άλλα εννοούν, αλλά τελικά κάνουν, γιατί γι' αυτό θα μείνουν στην ιστορία και αυτό έχει μια ιδιαίτερη αξία. Τι ακριβώς κάνουν, τι θέλουν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν και πώς το κάνουν. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής εδώ του 2012-2013 στο Real FM. Να σας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, καλά κουράγια σε όλους. Καλό λαό να έχουμε, τις καλύτερες πλευρές του λαού για την ακρίβεια, να τις δούμε επιτέλους, τις ψάχνουμε μανιωδώς. Έχουμε ένα κομμάτι λαού παλιό. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος σε λίγο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Παρακαλώ. Αποστόλη μου. Έλα. Μωρό μου, το τσολιαδάκι σου είμαι. Καλώς σε ξαναβρίσκω, μωράκι μου. Η βαστούλα σου. Ναι, χαρά μου, καλώς σε ξαναβρίσκω. Φεύγεις, αγάπη. Γύρισα, αγάπη μου, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Όχι. Καλό φθινόπωρο. Χρόνια πολλά, πασόκλεμε σήμερα. Δεν υπάρχεις, πού θα πας? Υπάρχω, και όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Υπάρχω. Και όσο υπάρχεις θα υπάρχω. Σκλάβα τη ζωή σου θα έχω. Πού θα πας, μωρό μου, θα με πάρεις μαζί σου? Όχι, θα σε πάρω τέλος. Δεν μου λες κάτι? Για ρώτα τώρα τον κόσμο, λύθηκαν τα προβλήματά του, εντάξει? Μείναμε στο ευρώ, είμαστε ok τώρα? Περνάμε καλά? Όπα ρε φίλε, όπα κάτσε. Έχουμε πολιτική σταθερότητα, μισό λεπτάκι. Περνάμε καλά, πες μου. Έχουμε πολιτική σταθερότητα. Κάτι. Κινδυνεύσαν οι καταθέσεις σου, φίλε. Κάτσε τώρα γιατί μου γυρνάει το μάτι. Αν είχαμε τον Τσίπρα, θα μας παίρνουν όλα τα λεφτά οι τράπεζες. Λοιπόν, εμένα μου φέρανε ένα κολόχαρτο στη δουλειά μου. Ναι, ναι. και μου είπαν το υπογράφεις για μείωση μισθού. Όποιοι δεν το υπογράψαν, φύγανε. Και εμένα μου έχει τύχει αυτό πριν από δύο χρόνια στην άλλη δουλειά μου. Ποιος δεν του υπογράφανε, με έναν μαγικό τρόπο αναγκαστήκανε και πήγανε. Μαγικό, με το ραβδί. Με τίποτα τηλέφωνα με στη νύχτα, δεν ξέρω. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κόσμο που με ακούει. Λύθηκαν τα προβλήματά του, εντάξει, που μείναμε στο ευρώ. Γουστάρουμε τώρα, περνάμε καλά, γιατί τι γίνεται, εγώ ακούω πάλι γκρίνιες. Σημασία έχει, φίλε, που έχουμε ευρώ. Ναι. Όχι στις τσέπες μας, στις τσέπες μας δεν έχουμε. Αλλά σαν χώρα γενικώς λέμε ότι έχουμε ευρώ. Λοιπόν, το που το έχουμε, άμα δεν το βλέπουμε, δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι νόημα έχει, αλλά πάντως το έχουμε. Θα σου πω τώρα. Που το έχουμε, δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα τι σημαίνει. Όταν θα γίνουμε λοιπόν το Μπαγκλαντές της Ευρώπης, που θα δουλεύουμε για ένα ευρώ τη μέρα για να λέμε ότι είμαστε στο ευρώ, γιατί και αυτό θέλουν να κάνουν. Να έχουν μια χώρα και που να είναι θα δουλεύουμε για ένα ευρώ τη μέρα. Εγώ αυτή τη στιγμή ήρθε ένα φίλο μου σπίτι. Δεν μπορώ να πάω να πιω ένα καφέ. Δεν μπορώ. Ζω μόνο για να πληρώνω του λογαριασμού. Και τίποτα άλλο. Και να σου πω ποια είναι τα έξοδά μου. Ένα πακέτο τσιγάρα, ένα πιάτο φαγητό και τη βενζίνη μου να πάω στη δουλειά. Αυτό είναι και δεν έχω κεφάλι καλά που με γνωρίζουν και με συντηρούνε. Δεν έχω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Στη Λιβύη και στην Αίγυπτο γάμο το κέρατό μου, που αν βγει στην πλατεία και πει ότι ο πρόεδρος Μουμπάρακ και ο Σταγματάκης θα έφυγε μαλάκα, θα σκόψουν το κεφάλι επί τόπου. Και ξεσηκωθήκαν τα μεμέτια. Τα μεμέτια που κάποιοι από αυτούς είναι εδώ πέρα και καθαρίζουν τα παράθυρα. Και όμως αυτοί είχαν περισσότερα άντερα από εμάς. Και εμείς καθόμαστε και τους ακούμε, αυτοί να λένε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αυτοί που μας φέρανε μέχρι εδώ. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι και το Σεπτέμβριο με το καλό να έρθεις. Έρθεις με το καλό και να βάλουμε κάτσες νάιλον. Θα πάμε στο Σύνταγμα πάλι, έτσι. Όχι κουκούλες, το λέει. Είδες ο Χατζηδάκης, το είδες. Πουλάει τα πάντα και το νερό όλα. Δεν του φτάνανε το ξύλο που έφαγε. Θέλει να φάει πιο πολύ από τους άνθρωπους. Τι είναι αυτοί, ρε. Θα ψηφίσανε, θα φύγουν στον δρόμο οι κερατάδες να πάνε στο διάλο να πάνε. Παρακαλώ. Δανιέλα. Δανιέλα, δεν το λες, αλλά μπορώ να το συνηθίσω. Όχι, δεν μπορεί να μην το έχει συνηθίσει ήδη. Δεν το έχω συνηθίσει ήδη, αλλά μου είναι εύκολο. Συγγνώμη, Θήμιος το έχει πει ότι έτσι σας λένε και πέρα. Ορνέλα. Ορνέλα. Ναι. Δεν άκουσα καλά, δηλαδή, την ηχογραφημένη εκπομπή. Δεν πειράζει. Έχω πρόβλημα. Γενικώς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να είστε καλά, καλό χειμώνα εύχομαι. Πώς υγεία, θα... αγάπη, ευτυχία σε όλους. Πώς τα περάσατε. Τοξότες μου, ναΐτες μου. Κάτοικοι κατεχόμενης πολιτείας. Κάτσε, ποιον πήρα τώρα, μην μπερδεύεις. Α, ναι. Α. Έλα, γεια, τι κάνουμε.